بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. باب التيمم في القبر إذا لم يجد الماء وقاف فوق الصلاة فيه وقال وقال التيمم في المعركة ولا يجد من يعبده يتيمم وأكبر ابنه عمر من قبره في البيوت وحضرته آخر فحضرت أسر بمربد النعم جی ہاں. باب یہاں پر اگلا ہے التیمم فی الحضر. حضر میں بھی تیمم کرنا صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیمم یہ صرف سفر کے لیے ہے، بلکہ حضر میں بھی اگر آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرے گا. جو قرآن کی آیت ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهُرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، اس کا کیا ہے، او عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا، اگر آپ مریض ہیں فتیمم، اس کے ساتھ اور کیا ہے، او عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا، یا آپ مسافر ہیں سفر میں اور پانی آپ کو نہیں مل رہا ہے. تو اس قرآن کی آیت سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ پانی نہ پانے والے کے لیے تیمم خاص ہے. کس کے ساتھ؟ یہ مسافر کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ سفر یہ مدینہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پانی نہ ملے. لہذا یہاں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، اگر آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے خواہ وہ سفر ہو جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے، چاہے وہ حضر ہو، تو حضر میں بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے. تو باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء، اگر آدمی کو پانی نہ ملے اور خطرہ ہو کہ صلات کا وقت فوت ہو جائے گا، تو ایسا آدمی حضر میں بھی تیمم کر سکتا ہے. یہی قول عطا کا ہے. اور حسن بصری کہتے ہیں کہ المریض عنده الماء، کوئی آدمی مریض ہے چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا ہے لیکن پانی ہے اس کے پاس موجود، ولا یجد من یناوله، لیکن کوئی اٹھا کر کے دینے والا نہیں ہے، پانی استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں اسے ہے، پانی وضو کر سکتا ہے، لیکن پاؤں میں کوئی مسئلہ ایسا جس کی وجہ سے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا ہے، پانی اتنے فاصلے پر رکھا ہوا جا کر وہاں سے پانی نہیں لے سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ تیمم کیا کرے گا، ایسا آدمی تیمم کر لے گا. حضر میں ہے آدمی تو گویا کہ اس کے گویا کہ اسے پانی مل رہا نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا پانی آدمی، حضر میں ہے آدمی موجود ہے پانی اسے نہیں مل رہا ہے، تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جرف میں زمین تھی، وہاں سے آ رہے تھے، جب مربد النعم میں پہنچے تو وہاں پر صلاۃ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ وہیں پر انہوں نے تیمم کیا. یہاں پر لفظ نہیں تیمم کرنے کا، لیکن یہی حدیث اور جگہوں پر ہے، وہاں ہے کہ انہوں نے تیمم کیا اور صلاۃ ادا کی. اور اس کے بعد مدینہ میں پہنچے، والشمس مرتفعت، اور ابھی سورج بلند بھی تھا اور انہوں نے صلاۃ کا اعادہ نہیں کیا، تو انہوں نے سوچا شاید جب تک میں مدینہ پہنچوں تب تک صلاۃ کا وقت نکل جائے، لہذا انہوں نے وہیں پر مربد النعم میں تیمم کیا، پانی وہاں پر تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے تیمم کیا، تیمم کر کے صلاۃ ادا کی. لہٰذا اگر اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے اور بعد میں وقت پر پہنچ جاتا ہے تو صلاۃ کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر ہے کہ ان تمام شواہد سے معلوم ہوتا ہے اس طرح سے سفر میں تیمم کرنا جائز ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں، اسی طرح سے آدمی حضر میں بھی تیمم کر سکتا ہے جبکہ آدمی کو پانی نہ ملے. پانی نہ ملنا یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مولى ابن عباس قال اخبرت انا وعبد الله بن اليساري مولى ميمونه تنبي النبي صلى الله عليه وسلم فصرفنا على ابي دعين بن الحارث بن السم الانصاري فقال ابو دعين اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهر بئر جمل فلقيه رجل فكلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على جداره فمسح وجهه بيده. یہاں پر دیکھیں دو مولا، ایک ابن عباس کے مولا عمر اور دوسرے میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا عبداللہ بن یسار. یہ دونوں حضرات گئے ابو جہیم بن حارث بن سما الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بئر جمل کی طرف سے آ رہے تھے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی اور اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. کون آدمی تھے یہ؟ خود یہی صاحب تھے مولانا صاحب. کون؟ ابو جہیم رضی اللہ عنہ, خود یہی تھے. تو ملاقات سلام کیا انہوں نے, فلم يرد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. حتی اقبل علی الجدار, یا کیا کیا انہوں نے, پر ایک دیوار تھی, ادھر دیوار کی طرف منہ کیا, اس وقت اس پر ہاتھ پھیر کر کے اور کیا کر لیا آپ نے, تیمم کر لیا, وضع الیدین کا مسئلہ کیا, اس کے بعد تم مرد علی, پھر اس کے بعد سلام کا جواب دیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا کیا, تیمم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضر میں تیمم کیا. مریض تھا, مریض کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سلام کا جواب دینے کے لیے آپ جانتے ہیں باوضو ہونا شرط نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ بغیر وضو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے, کیونکہ سلام میں بھی کیا ہے ذکر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ بغیر وضو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے, لہذا سلام کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, بر وقت وہاں پر کیا کر لیا, تیمم کر لیا. کیونکہ جب تک جائیں گے وضو کرنے تب تک بیچارہ سلام کرنے والا ہاں پتا نہیں کہاں وہ چلا جائے, اس کے بعد یا سوچے کیا ہو, انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا, لہذا آپ نے وہیں پر جلدی سے تیمم کر کے ان کے سلام کا جواب دیا. تو جب سلام کا جواب دینے کے لیے جہاں پر کہ باوضو ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے حضر میں تیمم ہو سکتا ہے, تو سلام ادا کرنے کے لیے جبکہ آدمی کو پانی نہ مل رہا ہو اور جہاں پر کہ آدمی کے لیے باوضو ہونا شرط ہے, تو وہاں تو حضر میں تیمم کرنا مدر جولا جائز ہوگا. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال کہ اگر ضرورت پیش آ جائے اس طرح کی اور پانی نہ مل رہا ہو تو حضر میں بھی تیمم کرنا صحیح اور درست ہے. جماعت چھوڑنے کا اندیشہ سے تیمم نہیں کریں گے, اگر فوت الصلاۃ یعنی وقت نکلنے کا اندیشہ ہو, اندیشہ ہے اگر تلاش کرنے بہت دور نکل جائیں گے صلاۃ کا وقت ہی نکل جائے گا, تو ایسے موقع سے آدمی تیمم کرے گا, پانی نہیں موجود ہے تو. کیا جی, دیوار پہ. اچھا چلیے, ابھی اگلے صفحے پر السعید الطیب وضوء المسلم, ٹھیک ہے باب آ رہا ہے ماں ان شاء اللہ. جی ہاں, باب ہے حل ينفخ في يده بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم, ہاتھ کو تیمم کے لیے صعید پر مارنے کے بعد کیا اس میں پھونک دیں گے تاکہ دھول لگی اڑ جائے. مقصود یہ نہیں ہے کہ چہرے پر کیا لگا لے تو باب اسلم صاحب, ہاں دھول لگا لیا مطلوب نہیں ہے, یہ تو ایک علامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدل قرار دیا ہے. تو مقصود یہ نہیں ہوتا کہ چہرے پر آپ اپنے دھول لگا لیں, تو اگر آدمی نے زمین پر ہاتھ مارا اور ہاتھ میں دھول لگ گئی ہے تو اس میں پھونک دے تاکہ دھول اڑ جائے, تو اس کا ثبوت یہاں پر ذکر کیا ہے. پڑھیں حدیث. پیش بھی لگا ہوا میرا خیال, میرے اس میں تو لگا ہوا ہے فلم. حمزہ بھی پیش نہیں لگا ہوا ہے فلم. جی قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعت فصليت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفتيك هكذا, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں روایت ہے عبد الرحمن ابن عبزہ کی کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے فتویٰ پوچھنے کے لیے, کہا انی اجنبت فلم اسمل ماء, مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور مجھے پانی نہیں ملا تو بتائیے اب میں کیا کروں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو رائے تھی آج انشاءاللہ آئے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے. صحابہ کرام میں سے دو لوگ عمر بن خطاب اور عبداللہ ابن مسعود دو حضرات تھے جو جنوبی کے لیے تیمم کے قائل نہیں تھے. تیمم کو وضو کا بدل مانتے تھے لیکن غسل جنابت کا بدل نہیں مانا کرتے تھے تو قائل نہیں تھے. تو ایک آدمی آیا ان سے سوال کیا کہ مجھے جنابت لائق ہو گئی اور مجھے پائے نہیں ملا. وہیں پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو انہوں نے حضرت عمر کو یاد دلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما تذکرو آپ کو یاد نہیں ہے واقعہ انا کنا فی سفر ان کے میں اور آپ دونوں کہاں تھے سفر میں تھے فاجنبنا دونوں کو جنابت لائق ہو گئی تھی فاما انتا فلم تصلی تو آپ نے اس موقع پر نماز ہی نہیں پڑھی تھی. جناب آپ نے دیکھا کہ پانی ہے نہیں پانی موجود نہیں ہے اور صلاح ادا کرنے کے لیے آدمی کے لیے پاک ہونا تو آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی. وہ اما انا اور جہاں تک میرا مسئلہ ہے فتما عقتو تو میں زمین میں لوٹ پوٹ گیا تھا مزاد تمرف تو آتا ہے تمرف تو کہ یہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا قیاس کیا. جب کوئی نص صحیح موجود نہ ہو ایسے موقع سے کیا کیا جاتا ہے کسی دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے. تو انہوں نے قیاس کیا کہ جب وضو کا بدل جو تیمم ہوتا ہے اس میں جو اعضائے وضو ہوتے ہیں اس میں سے چہرے اور ہاتھ پر کیا کر لیتے ہیں آپ تیمم کر لیتے ہیں تو غسل کا تیمم کیسے ہوگا. غسل کا تیمم پھر کیسے ہوگا کہ جن حصوں میں پانی پڑتا ہو پورے سے کیا زمین میں لوٹ بوٹ لیں اور اس کا پھر کیا ہو جائے گا ہمارا تیمم ہو جائے گا. تو گویا کہ جب نس نہیں موجود تھا تو نس کے عدم موجودگی پہ کیا کریں گے آپ ہمارا صاحب قیاس کریں گے یا نہیں کریں گے کسی دوسری چیز پر. تو اس سے اس حدیث سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے قیاس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن غرض قیاس کیا ہو گیا یہاں پر صحیح یا غلط ہو گیا. ہاں قیاس غلط لیکن صحابہ کرام قیاس کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہو تو انہوں نے قیاس کیا لیکن بہرحال قیاس ان کا غلط ہو گیا. کہہ رہے آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور میں زمین پہ لوٹ پوٹ گیا میں فصل لے تو اس پر اس طرح میں نے تیمم کر لیا اور میں نے صلاۃ ادا کر لی تھی. تو بعد میں جب مدینے پہنچے ہم لوگ تو میں نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تعلقات انما کان یکفی کہا گیا تھا ضرورت نہیں تھی زمین میں لوٹنے پوٹنے کی آپ کے لیے تو ایسے کرنا کافی تھا ایسے کر لیتے بس ایسے کر لینا کافی تھا آپ کے لیے یہ ضرورت کیا لیے آپ لوٹ پوٹ کریں. اب ساتھ ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہاکدہ سے کیا مراد ہے فضائب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کفہ الارض آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار ہونا تھا کافی ماں پھر کیا کہ اس میں پھونک دیا اس کے اندر آپ نے سن مسح بے موجہ وہ کف اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کا اور اپنے کفین کا مسح کر لیا. تو اسے ثبوت ملتا ہے ہرین فخو فی یدہ ہاتھ میں پھونکیں گے یا نہیں پھونکیں گے تو اگر ہاتھ میں دھول لگ جاتی اس طرح سے تو ان کو پھونک دیں گے تاکہ وہ سارے دھول آپ کے چہرے پر نہ لگ جائے. یا جو تیمم کریں گے تو جو اعضائے وضو ہیں سارے اعضائے وضو پر آپ ہاتھ پھیرے ایسا نہیں ہے. تیمم صرف وجہ اور کفین کا ہوگا. تیمم جو ہوگا صرف کہاں تک ہوگا صرف وجہ اور کفین کا ہوگا چہرہ اس کے علاوہ یہ دونوں ہتھیلی یہاں سے یہاں تک نہیں. فمسحوا بوجوہکم ایدیکم ایدیکم سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے اتنا مراد ہے پورا جو ہے ہاتھ یہاں تک برا نہیں وہاں پر ہے تو صرف اتنے حصے کا مسا ہوگا تیمم کے اندر پورے ہاتھ کا مسا نہیں ہوگا. اخبار نہیں تو نہیں ہے آپ دیکھیے اخبارانہ یہ الگ ہوتا ہے اور اخبرنا یہ الگ ہوتا ہے دونوں بہت فرق ہوتا ہے. اخبرنا مانے ہم نے خبر دی اور اخبارا فعل واضح ذکر غائب کا صیغہ ہو گیا اور نہ مانے مقبول ہو گیا ہم کو تو اخبرنا مانے انہوں نے ہم کو خبر دی اور اخبرنا مانے اب یہاں پر کہ ہم نے خبر دی انہوں نے ہمیں خبر دی انہوں نے ہمیں سب سے کیا پڑھیں گے اخبار نہ پڑھیں گے اخبار یہ عام طور سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں حدثنا کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں حدثنا حدثنا نہیں بلکہ کیا ہے حدث ناس کا مفعول کی ضمیر لگی ہوئی ہے. قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن حفظه عن ابي قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن عبد الرحمن بن حفظه عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سريه فاجنبنا وقال سفر فيه. اس سے پہلی روایت میں آیا تھا ثم ادناها من فيه اس میں آیا تفلا پیا تو نفا پیا ہی کے معنی میں آئیے تو چہرے سے قریب کیا منہ سے قریب کیا نہیں پھونکنے کے لیے اس میں اور یہاں تفلا پیا اس میں پھونکا آپ نے یہ ہے یہ جو روایت ذکر کی ہے قال الحکم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن حفظہ نبی قال عمار تو گویا یہ والی روایت جو ہے اس میں درمیان میں ذر کا واسطہ نہیں موجود ہے تو گویا انہوں نے حدیث ذر کے واسطے سے بھی سنی حکم نے اور ذر کے واسطے بغیر ڈائریکٹ انہوں نے عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن حفظہ سے بھی سنی ہے. اس سے پہلے کی تمام روایتوں میں حکم اور سعید دونوں کے بیچ میں کس کا واسطہ تھا کس کا واسطہ ہے زر کا واسطہ موجود ہے لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ والی حدیث خود کس ڈائٹ کس سے سنی ہے عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن حفظہ سے بھی سنی ہے درمیان میں زر کا واسطہ نہیں موجود ہے اس کے اندر. میں نے اس موسم میں کلاس میں سونے کا کوئی جواب نہیں ہونا اس موسم میں بالکل کوئی جواب نہیں کلاس میں سونے کا کوئی موسم ہوتا اس میں کبھی نیند آ جاتی ہے مولانا صاحب لیکن اس موسم اتنی لمبی لمبی رات ہو اور لوگوں نے عشاء کی صلاح بھی پہلے کر دی ہے اور فجر کی صلاح اب بعد میں کر دی ہے تو اب اس موسم میں کلاس میں آ کے سونے کا بالکل صاحب جواب ہے لوگوں کے لیے یا نہیں ہے نہیں الوجھان بھی ہے آپ کے لیے چہرہ اور ہتھیلی کافی تھی یعنی سو مسا کر لیتے یہ کیا ہو گیا یکفیک الوجھ والکفان دونوں مرفوع ہو گئے اور یکفیک الوجہ والکفین بھی ہے یکفیک الوجہ والکفین فاعل ہو گیا وجہ اور اس کے بعد والکفین یہ کیا ہو گیا یہ واو معیت ہو گیا یکفیک الوجہ مع الکفین یکفیک جس کو آپ کہتے ہیں مفعول ماہو کہا جاتا ہے جال گردو یہ جو جباج مثال آپ نے پڑھی ہوگی تو یکفیک الوجہ والکفین ہو گیا وجہ فائل ہے اور کفین مفعول ماہو یہاں پر اس کی وجہ سے منصوب ہے کتنی صورتیں ہو گئی یہ دو صورت اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے یکفیک الوجہ والکفین تو ایسی صورت میں آپ یہاں پر محذوف مانیں کچھ یکفیک عن الوجہ والکفین میری مراد اس سے ہے وجہ اور کفین یا ان تمسح الوجہ والکفین کوئی محذوف مان لیں گے آپ انتم سہ محدود مان لیجیے آپ آنی محدود مان لیجیے لیکن یک فیکل وجہ نہیں سمجھ میں آیا ہونا سمجھے یک فیکل وجہ بھی لگا ہوا ہے زیر بھی ہے ہاں وجہ فیل کے بعد کہاں سے مجرور آ جائے گا وہاں سے فیل کے بعد مجرور کہاں سے آ جائے گا تو یک فیکل وجہ والکفان دونوں فائل یک فیکل وجہ والکفین دونوں منصوب اور اسی طرح سے یک فیکل وجہ والکفین پہلا والا مرفوع دوسرا والا منصوب تینوں شکلیں پڑھنا صحیح اور درست ہے. چلیں کیا چیز نہیں اس طرح کوئی بات ہوں محمد بن بشار نہیں وہاں سے جہاں اصلاح ہوتی وہ چھوڑ دیتے دوسرا والا پڑھ دیتے محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن بر عن ابن عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وخفيه. جی ہاں شیخ جی سیموں میں ترتیب تیمم میں پہلے ہتھیلی کا مسا کریں گے اس وقت کس کا مسا کریں گے چہرے کا مسا کریں گے یہی ترتیب ہوگی مسا دینا وجہ تو اس سے کیا معلوم ہو گیا اب یہیں واو کس کی ترتیب کے لیے آتا ہے؟ قطب ندائے پڑھا ہوگا آپ نے، واو لمطلق الجمع لا للترتیب، اعتنوں میں واو لمطلق الجمع لا للترتیب، واو جو ہے صرف جمع کرنے کے لیے آتا، فلاں فلاں کام کیا، ترتیب کے لیے واو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترتیب کے لیے واو نہیں. ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے کفین کا کریں گے آپ، آپ نے یہاں سے کیوں کیا؟ قرآن کی یاد پڑھنا چاہیے، فتح ممو سعیدن طیبن فمسو فمسو بے وجوہی کو واحد تھی، تو وہاں پہلے کیا ہے؟ بجائے اس حدیث کے سری قرآن کے اندر پہلے کس کا تذکرہ آیا ہوا ہے؟ وجہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور بعد میں کس کا تذکرہ آیا ہے؟ ہاتھ کا آیا ہوا ہے، لیکن واو ترتیب کے لیے نہیں ہے مولانا صاحب. کیا جی؟ اگلے سفر سے ان شاء اللہ. وضوء المسلم وقال الحسن يجزيه على السبخة جی یہاں پر السعید الطیب وضوء المسلم پاک سعید یہ مسلمان کا وضو ہے. وضو کسے کہتے ہیں؟ ما یتوضا به وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں اسی کو وضو کہا جاتا ہے واو کے فتح کے ساتھ. تو السعید الطیب وضوء المسلم پاک سعید یہ ایک مسلمان کا وضو ہے. یکفیہ من الماء پانی کی طرف سے کفایت کرے گا، لہذا طہارت حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے پانی کفایت کرتا ہے اسی طرح سے بالکل یہ سعید طیب یہ بھی اس کی طرف سے کفایت کرے گا. وہ تمام اعمال جو آپ پانی استعمال کر کے انجام دیتے ہیں پانی کی عدم موجودگی میں سعید طیب اس کا بدل ہوگا، اور وہ تمام کامات اعمال چاہے وہ صلاۃ ادا کرنا ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہو، چاہے طواف خانہ کعبہ کرنا ہو، جو بھی اس طرح کے اعمال ہیں سارے اعمال میں سعید طیب یہ عضو یہ بدل ہے. کس کا؟ پانی کا بدل ہے. حسن کہتے ہیں یزیح تیمم ما لم یحدث، تیمم کے نواقض بعین ہی وہی ہیں جو نواقض کس کے ہیں؟ وضو کے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک تیمم سے صرف صلاۃ ادا کر سکتے ہیں. تیمم کر لیا آپ نے، جب تک آپ کا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے نواقض وضو کے ذریعے سے تب تک آپ کا تیمم برقرار ہے. اگر کوئی زائد ناقض ہے تیمم کے لیے تو کون سی چیز ہے؟ پانی کا مل جانا، آپ آئے تیمم برخاست، پانی مل گیا، پانی کے استعمال پر آپ قادر ہو گئے. اب جو ہے آپ کا اگر تیمم تھا، تیمم آپ کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب اگرچہ آپ کا وضو ٹوٹا ہو نہ ٹوٹا ہو، آپ کا چاہیں کہ نہیں تیمم تمہارا پرانا ہے اسی سے کیا کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے آپ جو ہے. تو بالکل کا یجزیہ تیمم ما لم یحدث، جب تک آدمی کو حدث لاحق نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے آدمی کے لیے تیمم کفایت کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر صلاح کے لیے آدمی کو الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا. ہاں نہانا ضروری ہے مانا، اس کے لیے پانی سے اب نہانا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ برقرار رہے گا، اس کا پانی مل گیا تو نہا لے. وہ ام ابن عباس وہو متیمم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور وہ متیمم تھے. تو ایک تیمم کے ذریعے سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ متوضی کی امامت متیمم نہیں کروا سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ متیمم یہ متوضی حضرات کی امامت کروا سکتا ہے. چنانچہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امامت کروائی اور وہ متیمم تھے، باقی لوگ پیچھے متوضی تھے. تو گیا کہ وہی بتایا کہ جس چیزوں سے پانی کفایت کرتا ہے بالکل اس کا بدل ہے سعید طیب، اور ان تمام امور کی طرف سے کفایت کرے گا. اور آئے کا یحییٰ بن سعید کہتے ہیں لا باسا بالصلاۃ علی السبخۃ، یہ جو سبخہ ہوتی شور زمین ہوتی ہے، الارض المالحہ التی لا تنبت، الارض المالحہ التی لا تنبت، ایسی زمین جس میں نمکینی ہوتی ہے اس میں کچھ پیداوار نہیں ہوتی ہے اس کو سبخہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اگر سبخہ اس طرح کا ہے وہاں پر اگر آدمی صلات ادا کرنا چاہے تو نہ تو صلات ادا کرنے میں کوئی حرج ہے وہ تیمم بھی ہے اور نہ ہی اس پر تیمم کرنے میں کوئی حرج ہے تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. اب یہاں غفار رحمہ اللہ نے گویا کی باب قائم کیا ہے ہر وہ چیز جس پر کی صعید کا اطلاق ہوتا ہے ہر وہ چیز جس پر کی صعید کا اطلاق ہوتا ہے آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے تیمم ان تمام چیزوں کی طرف سے کفایت کرے گا جن چیزوں کی طرف سے پانی کفایت کرتا ہے. اور اسی طرح سے جس طرح سے ایک وضو سے کئی صلوات آپ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک تیمم سے جب تک آپ کا تیمم ٹوٹ نہ جائے نافذ وغیرہ سے ایک تیمم سے کئی صلوات آپ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ امام خیر رحمہ اللہ کے یہاں پر باب کا مقصود ہے. ابھی مسئلہ رہے گا سعید طیب کسے کہتے ہیں اس لیے پڑھا ذرا سا حدیث پڑھ لیں اس کے بعد سعید پر آخر میں حدیث مکمل ہونے کے بعد بس کرتے ہیں. سعید طیب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اوس قال حدثنا ابو رجائي عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اسرينا حتى كنا في اخر الليل وقعنا وقعه فلا وقعه اهلا عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان بسميهم أبو رجاء فنفي عوف ثم عمر بن الخطاب. جی ہاں الرابع. اب یہاں پر دیکھیں عوف ابن ابی جمیلہ روایت کرتے ہیں ابو رجاء الاطاربی سے اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کریں ایک بار کا واقعہ ہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ابھی سفر کون سا اس کی یہاں پر تعین نہیں ہے تو بہرحال یا تو یہ خیبر سے واپسی کا واقعہ یا حدیبیہ سے واپسی کا واقعہ کیونکہ اس مواقع سے اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں سونے کا واقعہ ملتا ہے. خیر یہاں پر سراحت نہیں ہے کہ واقعہ کب کا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا اور ہم لوگ رات بھر چلتے رہے. اسرا مانے رات بھر چلنا, رات بھر ہم لوگ چلتے رہے. حتیٰ كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری پہر آ گیا. وَقَعْنَا وَقَعْتَن تو ہم لوگ تھوڑی دیر ذرا سا لیٹ گئے. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے بہت جو ہے اب آخری وقت رات کا آخری پہر بھی آ گیا ہے اور سب کو نیند آ رہی ہے. کہ بلا وقعتا احلا عند المسافر منها مسافر کے یہاں یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس سے زیادہ احلا زیادہ میٹھا وقت اور کوئی نہیں ہوتا. جو نیند اس وقت آتی رات بھر چلتے رہے تھکان ہے اور اب جو ہے آخری پہر ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس موسم میں نہیں لگا ٹھنڈی ہوائیں کیا ہوتی ہیں لیکن گرمی جب موسم ہو تو آخری پہر میں موسم بڑا اچھا ہو گیا خوشگوار اور رات بھر چلتے رہے ہیں تھکے مادے ہیں اور نیند بھی آدمی کو آ رہی ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی دل چاہتا سونے کا. تو خیر فما آئی قدنا اللہ حرشن خیر اب سو گئے سب لوگ لیٹ گئے. فرمایا ٹھیک ہے لیکن دوسری روایتوں میں آتا ہے جہاں طرح کا واقعہ اور آتا ہے. فرمایا آپ نے مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو فجر کی سلاد چھوٹ جائے. حضرت بلال نے کیا کہا حضرت بلال نے نہیں ٹھیک آپ لوگ سو جائیں میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ لوگ سو جائیے اور میں ذمہ داری لیتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو جگا دوں گا. تو معلوم ہے اگر آپ رات میں پڑھتے رہے امتحان میں لیکن اگر آپ الارم لگا دیں آپ تاکہ فجر میں آپ اٹھ جائیں گے تو ٹھیک ہونا سر لیکن اگر بغیر الارم لگائے سو جائیں آپ اور سلاد آپ کی چھوٹ جائے تو یا یہ ادھر نہیں چلے گا جی. تو خیر الارم لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا ہوگا سب لوگ یہ سو گئے جی. کرے فما ایقظنا الا حر الشمس اب وہ روایت میں آتا ہے بلال رضی اللہ عنہ تو کچھ دیر کیا کرتے رہے وہ عبادت کرتے رہے تہجد پڑھتے رہے رات میں اور اس کے بعد تھوڑا سا کہا لاؤ یہ جو کجاوا ہے ذرا سا اسے ٹیک لگائے تو حسد کی طرح سے جی ہاں. اب وہ بھی سو گئے اب کبھی کبھار ہوتا ہے الارم کام نہیں کرتا ہوں اب لگا کے سوئے تھے لیکن وہ رات میں بجا ہی نہیں معلوم ہوتا جی ہاں. تو فما ایقظنا الا حر الشمس تو ہمیں بیدار نہیں کیا مگر کس نے ہر ڈوب کی جو ہے شدت گرمی لگی ہمیں تب جا کر کچھ لوگوں کی نیند کھلی. تو سب سے پہلے بیدار ہوئے فلاں صاحب پھر فلاں صاحب پھر فلاں صاحب ابو رجا نے نام بتائے تھے سب کے, لیکن عوف ابن ابی جمیلہ کو نام یاد نہیں رہے. حالبتہ تین لوگوں کے نام تو یاد رہے. نمبر چار پر کون بیدار ہوئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. نمبر چار پر یہ بیدار ہوئے. آگے کب آگے ان شاء اللہ.